राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आषाढ़ शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2057 9 जुलाई सन 2000 साया लगभग 5:30 बजे बिरला मंदिर नई दिल्ली राम। पराकृत नगर बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पोथगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्रविन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्समहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। कहते हैं हम भगवान का भजन भी करते हैं लेकिन मन में शांति नहीं मिलती है, हमारे भजन में कहाँ कमी है बताइए। त्याग में त्याग, अपनी बातों को भीतर में भर करके भजन करते हैं। भीतर का त्याग करो शांति आ जा स्वतः ही। अशांति आपने भर रखी है भीतर में, पकड़ रखी है चीजों के, ये मिल जा रहा ऐसा हो जा रहा ऐसा हो जा रहा वो ऐसा कर ले वैसा हो जा, ऐसी बातों कर रखी है, ये छोड़ दो सुबह शांति मिलेगी बिल्कुल। दो तरह की बात है, एक तो क्रिया की एक पदार्थों की। ऐसा हो जा रहा अमुक मिल जाए, वो चीज आ जाए जितना मिल जाए, ऐसी चल जाए। एक जरूरी सूचना, जरूरी सूचना दे रहे राम। भीतर करते हुए भजन करते हैं, भीतर में जगत को पकड़ते हुए भजन करते हैं। भजन न करते भगवान का, भीतर पकड़ा हुआ संसार, भीतर संसार पकड़ा हुआ शांति कैसे मिलेगी। अमुक चीज तो मिल जाए ऐसी काम हो जाए, अमुक आदमी मिल जाए अमुक मिल जाए ऐसी परिस्थिति बन जाए, इतने चीज मिल जाए, ऐसी इच्छा मन में भरी हुई भरी पड़ी है। अपने मन से खाली करो सब, जाए विद राख राम ताहे विद रहिए। सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जाए विद राख राम ताहे विद रहिए। जैसे भगवान की मर्जी हो जैसे हो जाए, तो बहुत आसानी बात है। बने क्रिया और पदार्थ भाइयों, आप लोग ध्यान कम देते हो, हम लोगों का भी ध्यान कम जाता है। मेरे बहुत वर्षों से ये बात समझ में आई है कि क्रिया और पदार्थ को बड़े बड़े अच्छे अच्छे महात्मा अच्छे अच्छे संत जल्दी जल्दी छोड़ते नहीं है, और जैसे उनकी ऊंचा से उड़ती रही है, कोरी बाधा लगी कोरी बाधा केवल बाधा ही बाधा लगी, और फायदा कोई तरह का नहीं है। अमुक चीज मिल जाए, अमुक आदमी मिल जाए, अमुक भोग मिल जाए, इतना रुपया मिल जाए, इतना पैसा मिल जाए, इतना आदर हो जाए, इतना सत्कार हो जाए, इतने लोग महिमा करे मेरे को, अच्छा समझे समाज में, अच्छा हो जाऊ, ऐसी कोई लाखों तरह की चीजों भरी हुई बदले वहां भरी रहे थी, शांति कैसे मिले। शांति की जगह ये चीजों भरी है, ये छोड़ दो अपन कुछ नहीं चाहिए। मैंने तो एक बात पढ़ी तो पढ़ते ही विलक्षण बात करूंगी, देखो विलक्षण बात कहता हूं। एक तो जानना एक मानना, बस दो ही बात। दो ही बात है, एक जानना नहीं मानना। जानने की खास बात क्या कि संसार हमारा कुछ नहीं है, एक तरीके जितनी चीज भी संसार में हमारी नहीं है, ये जानना है। आप कितनी तरक करो, कितने प्रश्न करो, कोई चीज रख सकते हो आप साथ में? तरीके जितनी चीज भी साथ में रख सकते हो क्या? स्वतंत्र हो क्या आप? एक तिल जितनी चीज भी साथ में ले जा सकते हो क्या? बताओ, सबको छुट्टी बोलो, सब बोलो। तिल जितनी चीज भी साथ में ले जाओगे क्या? बताओ। आवाज आई नहीं, तो फिर क्यों फोड़े? देखो तो नहीं हो गए, यू करे क्यों बोलो? देखो अपने संसार में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है अपना ही, और एक भगवान हमारा है। ये मानने की बात, ये जानने की बात। जानने की बात है कि हमारा कुछ नहीं है, मानने की बात है कि हमारा है भगवान। ये दो बात याद कर लो, छोड़ो दूसरी बातों को। होना जैसे होगा, रोटी मिलने जैसे मिलेगी, आनंद से मिलेगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आप छोड़ कर देखो, आप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, पैसा मिलेगा, सब चीज मिलेगी। मन में तृष्णा छोड़ दो, तृष्णा छोड़ दो, सब काम ठीक होगा। अपने साथ रहने वाला सिवाय भगवान के कोई नहीं है। कौन साथ में रहेगा बताइए? कुटुंब साथ में रहेगा, धन साथ में रहेगा, मकान साथ में रहेगा, जमान साथ, जमीन साथ में रहेगी, पदार्थ रहेगा, पशु पक्षी रहेगा, कुटुंबी साथ रहेगा, बताओ, बताओ, आप बताओ। जो साथ रहने वाले नहीं है उनकी साधना करते हो, ये बड़े रहे है, मरते रहोगे, मरे नहीं है, मरना जरूर पड़ेगा, पर दुख होने दुख हो गई, मर जाए चाहे नहीं, मैं परवाह नहीं, दुख मिट जाएगा, दुख मिट जाएगा। जीने की इच्छा में ही दुख है, भोगों की इच्छा में ही दुख है, रुपयों की इच्छा में ही दुख है, ऐसा करते रहो, दुख पाते रहो, मिलेगा कुछ नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, दुख मिलेगा बढ़िया, तरह तरह का अलग अलग मिला। राम जी पर छोड़ दो, एक माई एक साधु के पास गई, साधु बैठा था, तो वह माई बोली, महाराज केड़ा लाई, केड़ा केड़ा लाऊ, केड़ा? तो साधु बोले, मैया क्या केड़ा है, हमारे मन में तो बहुत दुख मिली हुए। महाराज जो बात पकड़ी है वह छोड़ दो, यह केड़ा लो। महाराज खुश हो गए, तो माई केड़ा भी देगी, रुपये भी देगी। अर्जुन मिट गई, मन में बात पकड़ी और छोड़ दो, अलग अलग अलग केड़ा देगी, उपदेश देगी। ऐसी माई आई, ध्यान कर देगी, कोई तो बात पकड़ी छोड़ दो ना, तो आप बात पकड़ो, मत काम करो ठीक तरह से, ऐसा हो जाए, इतना धन हो जाए, इतनी मान हो जाए, इतना हो जाए, समाज में नाम हो जाए, समाज ही अच्छा मन है, सगा संबंधी ठीक मन है, माँ बाप ठीक मन है, सोरा सोरी ठीक मन है, स्त्री भी ठीक मन है, सुबह ठीक मन है, कोरे बात करते हो, मन मोदक नहीं भूख मुताई, मन कोई गंडोर से भूख मिटे, कुछ नहीं मिटेगा, अशांति होगी, जरूर होगी और छोड़ दो शांत हो जाएगी। साधु सुखी हो गए कि बाबा जी जो बात पकड़ी है छोड़ दो। केला दे रही हूँ भैया ने न्याय करते केला दीजिए। जो तरह तरह की बातें आप मन में मत रखो, इच्छा का त्याग दो। बोला ये संसार की इच्छा है इसका सार दो। आपको एक एक को बात पूछू मैं, एक एक को क्या मनसा ही चीज हो जाती है क्या? जिसकी हो जाती है बोलो क्या बात, मनसा ही होती है बोल दो। तो मन सही होती ही नहीं, मन सही क्यों करते हो? जब मन सही होते नहीं तो मन क्यों चाहे? चाहे नहीं, चाहे छोड़ो, आनंद हो जाएगा, चाहे मिलेगा। नियम है जो चाहते हैं कभी हो जाती है, कभी चाहते हैं नहीं होती, नहीं चाहते वो हो जाती है, और नहीं चाहते वो नहीं होती। चारों बातें होती है, चाहे जैसा हो जाए चाहे जैसा न हो जाए, या बिना चाहे हो जाए बिना चाहे न हो जाए, चालू होते हैं। तो अपना अपना नियम तो नहीं है कि चाह न करने से पदार्थ मिलते हैं, चाह न नहीं कर नहीं मिलेंगे, ऐसा नियम नहीं है। क्या चाह न करने पर मिल जाती है, चाह न करने नहीं मिलती, चाह न करने पर मिल जाती है, ऐसा नियम हो तो बोलो। कोई कोई बोलो, भाई बहन कोई बोलो, हम चाह ना करते जैसी चीज मिल जाती है तो फिर चाह ना करें मार दो क्यों? अपनी इज्जत कौन है और कुछ नहीं, पैसा मिलेगा, मिलने वाली चीज मिलेगी। आने वाली चीज को रोकने की शक्ति किसी में नहीं है। नहीं मरने वाली मिलेगी नहीं, चाहे रूप और मर जाओ तो क्यों उत्साह ना करे, क्यों नहीं? सीधी सादी बात है, पर आप तो मानते नहीं, आप कहना तो मानते नहीं, कहना मानते नहीं। तो दो खीर में हाथ देखो तमाशा, बल बलती खीर में हाथ दो देखो तमाशा, देखो यह प्रश्न सच्ची है कि नहीं? मनचाही होती है, कभी मनचाही नहीं होती, ठीक है ना? और नहीं चाहने वाली भी हो जाती है, नहीं चाहने नहीं भी होती है, चारों बातें हैं। तो चाहना रहे चाहते तो संबंध नहीं रहा। इससे ये बात सिद्ध होती है कि आपके चाहना के साथ में चीज का मिलना नहीं रहा, इसमें संता इसमें शंका क्यों हो? जितनी शंका उठे उठ कर रहे हो, चाहना करने से चीज मिलती हो तो उसको ठीक है, ऐसा होता है किसी गर्वों ने, किसी गर्वों ने है। तो चाहना करना कोरा दुख, कोरा दुख भोगना, कोरा केवल दुख का दुख भोगना। हमारे साथी थे एक साधु, उनकी जीवनी घटना बताए। उन्होंने कहा एक जगह बैठूंगा नहीं, किसी को किसी के साथ मांगूंगा नहीं, देखो क्या दे भगवान क्या देते है, आपसे आप कोई दे तो देगा, किसी से मांगू नहीं, कहूंगा नहीं, भूखा हूं, कहीं जाऊंगा नहीं, कहूं नहीं, और एक जगह बैठूंगा नहीं। एक जगह बैठे तो कोई ना आ जाए, कोई दे दे तो चलते रहे। गांव में जो रास्ता रास्ते चल दिए, रास्ते रास्ते चलते आगे गांव आया तो ये पहुंचे, फिर रास्ते पड़े चल दिए, कहां जाना ये मतलब नहीं, चल दिए। कमंडलू थी डोरी थी पास में, कौन कर दिया पानी पी लिया, चल दिए। दो तीन दिन पर घूम गए, एक दिन एक गांव के किनारे पहुंचे तो ये भेड़ बकरी चराने वाले आदमी ने कहा, बाबा जी बाबा जी बाबा जी कहाँ जा रहे हो, कैसे हो, भोजन किया? बोले नहीं, कुछ नहीं, कुछ लगे मारे पड़ गए। वो गांव का रहने वाला था, वो जानता था ये मार्ग तो खेत का है, ये मार्ग गांव का तो है नहीं, खेत का मार्ग है। तो वह नाम घर पर गया, गाय का दूध लोटा भर करके और उसी मार्ग मार्ग गया। तो खेत में कुआ था, उसे पानी पिया, दो मुश हो गए वहां। तो देखा तो माँ बाबा जी सोए हुए। जब करवट बदला तो बाबा जी महाराज महाराज गया, देव क्या है महाराज, दूध लगा हूँ, दूध पी दो। कौन है तू? मैं तो वो हूँ गाय, भेड़ चराता था ना, मैंने कहा था तो वो हूँ मैं। और आप लाए दूध, गाय का लाया हूँ, गाय का, बकरी का दूध पिए न पिए क्या पता है, गाय का दूध लाया हूँ, ये दूध है पी लो, चट भी नहीं अपना। ये बीती हुई बात है हमारे साथ है, नाथ जी हरनाथ जी बात है। ये मैंने क्या देव भगवान, भगवान कैसे देते, मांगू भाई नहीं किसे, क्यों भाई नहीं, कैसे देते? रात्रि को सूता था उठा, माँ उठावा नहीं, माँ सोरे को सोरा सो जाए तो उठा, सोरा रोटी खा दे रोटी तो कहता है दूध ठंडा का बैठते हैं, माँ सो जाए। जैसे माँ उठा दूध पाती है, जो दूध गया आएगा बोलो दूध पी गर्ज करी। ऐसी बात है, ठाकुर जी देते हैं, यो सबको देते हैं, आप त्याग नहीं करते, सबका भल पूर्ण करते हैं। आप चित्त में शांति रखो, ऐसा करो मत, अपने स्वाभाविक जैसे काम में घर में रहो, बचे रहो, काम धंधा करो, रसोई बन जाए उसमें जो पुरुष दे पाए लो, रसोई मत करो मत बनाओ, अमुक दो अमुक चीज लाओ, अमुक चीज लाओ। सीधी बात है, कुछ नहीं करो आप लोग, दे जो पा ले, जगह चीज कुपते हुए बस ना ले तो अभी में पत्थ नहीं है, कुपते ठीक तरह से काम चलेगा, कहते देख लो। जचिक नहीं आप गए, जैसे तो काम कर देखो, जो फल होते कुपते हुए तो ना दे दी, कुपते हुए दे दिया, अमुक चीज लाओ अमुक लाओ अमुक चीज लाओ अमुक चीज लाओ अमुक, शिवाय दुख के कुछ नहीं होना है, संताप होगा ही। घर में भी मांगे नहीं आप, घर छोरों को भी देखा है, एक माँ का बेटा दो तीन दो भोजन कर रहा है, एक है जो आठ पास करता है भोजन अथवा दो भोजन करता है, एक बकरी जो सरता ही रहता है, दोनों जीवित है तो जो मांगता नहीं उसको माँ चारा देती है, माँ है एक ही समान। बेटों पर प्रेम है केवल कमती नहीं है, परंतु ज्यादा मांगता है, बार बार खाता है, वो कहीं मांग नहीं देता, टहल जा टहल जा, फल क्या है, ये भूखा उठ जाएगा तो शाम तक पाओगे नहीं, फिर खा लेगा, फिर खा लेगा, चल जा। माँ है माँ, माँ के समान कौन है बताओ, माँ कह रहे थोड़े ठहर चल जा। कैसे ठाकुर जी थे सब देते हैं। आप परीक्षा कर लो, परीक्षा कर लो दिन बहुत 5-7-10 दिन आप ऐसे रखो कि जो माँ है स्त्री है जो निर्देश हो खा लो, कुपते तो मां नाम कर दो पते जो खा लो, चुपचाप खा लो, थोड़ा घना कहीं हुआ गया कभी ज्यादा खा गया कभी हो गया मांगो मत, जो काम चलता है चलता है, इस तरह सब चीजें चलती सब चीजें। ठाकुरी देते हैं सब, एकदम सच्ची बात, एकदम पक्की बात, एकदम सच्ची बात। जितने भाई बहन बैठे हो समझ लो, जो रसोई बनाने वाले पुरुष आ जाए, आप पुरुष तो आप ले लो खा लो, अमुक चीज चाहिए अमुक चीज चाहिए, क्यों चीज चाहिए, अपने अपने पेट भरना है, बढ़िया चीज ले लो पेट भरना, घटिया तो पेट भरना है। ऐसी बात आपके जचे नहीं जचे ठाने, भजन कर रहे हो शांति नहीं मिलती, क्यों नहीं मिलती, मन में इच्छा हो रही है ये मिल जाए ये मिल जाए, दो चीज एक तो क्रिया एक पदार्थ, ऐसा तो हो जाए और अमुक चीज मिल जाए, एक क्रिया और पदार्थ, देखो मौज हो जाएगा आनंद हो जाएगा, जसी नहीं जसी नहीं जो बोलो अरे करके देखो, थोड़ा घर कर भूखा रह गया कभी ज्यादा मिल गया कभी कम मिल गया कोई वजह नहीं, आनंद हो जाएगा। फायदा होता है राम राम करते और शांति नहीं मिलती, शांति मिले कैसे, मन में इच्छा भरी है क्रिया और पता दो, ऐसा तो हो जाए अब उस चीज मिल जाए, दो ही आप दो ही है, दो ही आप कोई आपत न करे अपने अपने भाई, भगवान देते हैं एकदम देते हैं। माँ उठाकर सो जाता छोरा तो उठा करके दूध लाख मुझे दे मुझे फिर सो जाता सो जाता, माँ चाहती भूखा सो गया, चिंता माँ को होती है, संसार माँ है। एक साधु थे वो भगवान को माँ मानते, भगवान मेरी माँ है, तो एक गांव में गए शेर ने भोजन करा मोटर में अपने बगीचा में पहुंचा दिए, दिन में ठहर गए पटे पर सो गए, नींद आ गई नींद खुली प्यास लगी, प्यास लगी तो सुरई पड़ी थी पास में, कहते मैं तो टावर हूँ माँ माँ दे दू, नौकर आया बाबा जी पानी पियो, कहा माँ आ गई माँ आ गई तो पी लो, शाम की भगत में वो सेठ आया मोटर लेकर मरा चलो घूमने को चलो, चलो ये केड़ा लाया हूँ संतरा लाया हूँ देखो, मैंने कहना हूँ तो ऊख सुख होगा ऊख, केड़ा नहीं खाऊंगा ना कोई संतरा लूंगा ऊख सुख होगा, मन में है कि वो केड़ा ले नहीं संतरा ले बनाए, गाड़ी से उतरे घर पटरी पटरी चले हाथ में तुम्हारा बहुत स्टोपित जीर्ण हो गई फेंक दी नहर में नहर के नहर रोक दे भाई नहर में क्यों फेंकी बाहर रख देता कोई सोरा उड़ता टोपी वो मजा गया तुम्हारा तो पैंत सूरज में पहनता हुआ टोपी में निकल गया बड़ी समझ में आ गई आगे पुलिया पुलिया पर दौड़ा गाड़ी भैया पुलिया पर एक ऊक लिए खड़ा है बिचड़ बिक्री के लिए उसने एक डलवाई दिया उस पुलिया पर से टोपी को उछाल करके ले लिया टोपी ले ली तो ये भाई ऊक से काम ले लिया ले भाई पैसा ले लेते पैसा दे बोलो कोई कहे नहीं उसने कहा इस तरह देते है भगवान यार दो चार दिन भूखे रह कर देखो भगवान के ऊपर लगो मन भगवान मर्जी खिला देंगे आपने तो साधु बनाया हमारे साधुओं को देखी हुई बात है चीज मिल जाती पत्ते मिलता है कुपत्ते मिलता है बीमारी होने कुपत्ते मिलता है पत्ते मिलता है बीती हुई बात है मेरे जरा लगा हुआ खांसी आ रही थी भिक्षा हो गया एक दही लाया दही ले लो भैया मुझसे जरा लगा हुआ थी तुम्हारा मैं लाया हूँ पक्का विचार करेगा हाँ तो दे दे ठीक हो गई थी जुकाम ठीक हो गया मेरी बात है पक्का विचार देने का हाँ मैं लाया कुपत से गुजरा डर भावना है बीती बात है एहसास होता भगवान सब प्रबंध करते हैं नहीं तो हम लोगों को मुश्किल हो जाना पास में कुछ है नहीं भूखो मरा नहीं अनुदान मिलता है बता तुमसे आप लोगों से बढ़िया मिलते कब नहीं मिलता है कभी मिले कभी नहीं मिले वाले फौज मखीरानी कभी चावल सूखा टुकड़ा कभी दबटा खीरानी वाले मौज फकीरानी थोड़ी खीर मिल जाए तेरी भूखाई नहीं ले कभी साल साल कभी गुजर हजी आंदी बाबा ने मौज पकड़ी आंदी सिरा तीन चार चार आप जीवा वाले हुए मैं पाया हुआ है सिरा तीन तीन चार चार तरह तरह सिरा इतना ही देते दो तीन पत्तियां भरी हुई सीधा पांच तरह का जीवा हमारा जीवा और भूखे भी रहे हम वृंदावन भूखे बस एक रोटी दी थी बड़े आराम से बना लेता हूँ छोटे छोटे बना लेता अब पेट तो भरता नहीं बड़े भाव से बड़े प्रेम से ठीक है भाई अब इतने से पेट भरे चार फूल लगे दो फूल लगे दो फूल लगे एक यही पास रोटी बेटर की रोटी मिलती है, वो बगैर वहां से आते उसी मिले नहीं। अब तो वृंदावन में बहुत बता, वृंदावन में भूखे रहते कहते हंसदास जी महाराज चले वहां पेट पर ग्यारह कहते पेट पर खाते। तो ये जीते तो शाम देख लो बोलो अच्छे का तो मैं सही पढ़ पाई हूँ अपने लगाए जो लगाते नहीं लगाए नहीं लगाओ अपने बोलते हो तो कौन सोता है। हम बोलते थे तभी कम सोता है, अभी अन वर्षों में आपने कभी सुना होगा नहीं सही तो आप कौन चलता है तो थे चिंता करो थे मैं क्यों करूं, मैं तो हमारी पूरी बारी कर दूं, मैं मन में कमती रखूं नहीं। अब थे यंत्र लगाओ मत लगाओ मैं क्या करूं, मत लगाओ नहीं लगाओ लगाओ तो मैं तो कह दूंगा मारे कहो शो रीस मानने क्या करना तो करो सही करो जरूर करो मैं तो कई वो रीस कर ली तो छोड़ दियो मैं तो रीस करी ना सुनने वाला वो समझे कि माइक रोइन बैठा वो मन में समझदार हूँ आप समझदार समझदार टकर अंत में कहे थाने सब करो थे थाने वास्ते करो तो दूसरे वास्ते करो या दो वास्ते करो आत्मन आप ले मत करो अपने वास्ते कुछ मत करो आप रोटी मिलेगी आपने गुस्सा आने पर छोड़ दिया माइक वाले पर जैसा चाहे वैसा करो तो हम लोगों को जब सुनाई नहीं देता है हम क्या कहें हम क्या कहें नहीं महाराज जी यदि हम भी माइक वाला गुस्सा हो जाए तो हम भी ऐसी उपेक्षा कर दें क्या ना। आप मत करो ये तो मैं उस साथ उपेश में हूँ जो कहेगा तो ऐसी बात आप वर्षों में देखा कभी मैंने बहुत कम बोला मेरे को मालूम होता है कि आवाज आवाज ठीक नहीं है आवाज सामने टकराती है ऊपर दे जो ठीक नहीं रखा है इस बार कोई नियम नहीं है बस कम करते हमारा काम चलता है सीधे से अच्छी तरह से होता सब अपना अपना करते हैं नरसिंह नरसिंह जी है ना नरसिंह यो नहीं नागो नरसिंह आग्रह के आगे मार नरसिंह करोगे मैं समझ करोगे सहमत करोगे जब शेर जी स्वीकार कर लियो कहने तुम समझ हो गए ना कहो तुम चिंता मत कर मेरे बैठने के लिए जगत बता दे दूसरे जगह विषाणु चाहिए विषाणु करो ठंड से आगे से करो बासो करे तो करो मत करो विषरिया गांव सूर पायल सब मौज कर कोई चिंता की जरूरत नहीं ऐसा कीर्तन जाओ बढ़िया सत्संग करने जाता तो जाता ही कीर्तन करता आता भी कीर्तन करता चिंता क्यों यही ने पूछो तेरे गाँव गया बाजार पैसा तो लाया तरी तरी क्यों लाओ पैसा नहीं है धनी आदमी से। अरे धनी आदमी नहीं जा, धनी बहुत गरीब होता है, धनी सो चीज नहीं मांगनी, साधारण आदमी मांग लेनी, धनी दरिद्री बेचारा दरिद्री धन नहीं मांगनी। कहीं करो धनी आदमी बड़ा दरिद्री, तुम छोटा दरिद्री, मैं दरिद्री हुई नहीं तो छोटे दरिद्री क्यों रहो मकरे, तुम भी तो छोटे हो रहे। अब कोई मानेगा कि मैं दरिद्री हुई नहीं, कोई मानेगा पास पैसे हो रहे एक पैसे गोडी को पास, मैं धनी हूं तो छोटो दरिद्री, मैं धनी है बड़ा दरिद्री, बड़े दरिद्री नहीं क्यों तंग करे। देख ले गरीबाने वहां पर अपने को मोटर मिली तो गरीब की मिली धनी की मिली, गरीब बड़ा दरिद्री है, लख रुपया करे करोड़ रुपया दरिद्री बया उसके साथ खरीद दिए। ऐसा कैसा अभाव है, जैसा दरिद्रियों के घर में अभाव है वैसा ज्यादा अभाव है, मोटर नहीं है, टायर नहीं है, मनुष्य नहीं है, योग नहीं है, योग नहीं है, कुछ नहीं नहीं पड़ी नहीं नहीं लैंड लगी, देख लेते सुन लो तो कई बार देख लो, मेरे देखा हुआ है जो गरीब नहीं है ऐसे उसे ज्यादा नहीं मिलेगी, धनी आदमियों के नहीं ज्यादा मिलेगी, अमुक नहीं है अमुक नहीं है अमुक नहीं है अमुक नहीं है, अब ज्यादा चीजें साग रोटी मिली खा ली, अब चट्टी नहीं चट्टी चट्टी ले ली साग, अरे दो पत्ते पुदीना भी होते क्या है क्या करता गया। थोड़ा सा नींबू निचो देते तो अब कोई नहीं हमारे नमक तो देते तुम्हारे तो कमी नहीं कमी नहीं पा रोटी भी नहीं खा कमी आज बहुत मिलती धनी आदमी कमी धंधी के धनी आदमी धनी है सब रोते है अमुक चीज नहीं है वो चीज नहीं है वो चीज नहीं है वो चीज नहीं है हमारे नहीं है ही वो नहीं सब चीज है तो वो है। आप देखो देखो आप अगर ध्यान नहीं ध्यान दिए तो आपको मालूम होगा धनी आदमी कितना अभाव है, कितनी चीजों का अभाव है, कई चीजों इतना अभाव दरिद्री के नहीं मिलेगा साधारण नहीं मिलेगा, जितना अभाव धनी आदमी मिलेगा वह तो दुख पाते हो बना काम इच्छा करते सुख आनंद मिले मौज में आनंद मरे हो गए मौज मरे हो गए मौज मस्ती गाय भैंस भेड़ बकरी है ना बैल है गाय है जो सारा एक दिन बढ़िया रहे दो तीन दिन सारा तरेगी नहीं बढ़िया सारा बंद करते उसको अरे एक ऐसा जो बढ़िया मिलो घटिया मिलो सारा बंद कर ले वो थकेगा नहीं ऐसा नहीं सर थक जाएगी देख लो थे पशुओं में देख लो पशुओं में देख लो हमारा देखा हुआ है, खूब विचार किया हमने देखा है। आप देखोगे आप ही पता लग जाएगा। धनी आदमी करे क्या क्या अभाव रहता, अभाव अमुक चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, वो चीज नहीं है। गरीब में ये बात नहीं है, वो चीज नहीं है, वो चीज नहीं। फर्क क्या है? गरीबों के नहीं ज्यादा है, नहीं धनी आदमियों के नहीं ज्यादा है। आप अध्ययन करने आते हैं धनी के घर पर से, अध्ययन करो आपको मालूम होगा। जिनके चीजों घनी है उनका अभाव ज्यादा है, आपके समझ में नहीं आती, आपके चीज आ जाती है ना, ऐसा सुने हमारे समझी हुई है, हम भुगत भोगी है। मस्त रहो, आनंद मौज में रहो, कर गुजरा गरीबी से मगरूरी क्या बल करता है, कर गुजरा गरीबी से मुल्ला हो कर मांग पुकारे, यो का साहिब बैरा है, मुल्ला हो कर मांग पुकारे, क्या तेरा साहिब बहरा है, कीड़ी के पग नूपुर बाजे तो भी साहिब सुनता है, कीड़ी के पग नूपुर बाजे तो भी साहिब सुनता है, कर गुजरान गरीबी में मगरूरी की सफर करता है, कर गुजरान गरीबी में मगरूरी की सफर करता है, आसन मारे तिलक लगावे, आसन मारे तिलक लगाए, लंबी माला जपता है, आसन मारे तिलक लगाए, लंबी माला जपता है, अंतर तेरे कपट कतरनी, अंतर तेरे कपट कतरनी, अरे सो भी साहिब लखता है, सो भी साहिब लखता है, कर गुजरान गरीबी में मगरूरी की सफर करता है, कर गुजरान गरीबी में मगरूरी की सफर करता है, कर गुजरान गरीबी में ऊंचा ऊंचा महल बनाया, ऊंचा ऊंचा महल बनाया, गहरी नींव जमाता है, ऊंचा ऊंचा महल बनाया, गहरी नींव जमाता है, चलने का मन सूबा नहीं, चलने का मन सूबा नहीं, अरे रहने को जी चाहता है, रहने को जी चाहता है, कर गुजरान गरीबी मगरूरी की सफर करता है, हई कर गुजरान गरीबी में मगरूरी की सफर करता है, कर गुजरान गरीबी में कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, गाढ़ जमी में भरता है, कोड़ी करता है। अंतकाल बीच काम न आवे, अंतकाल बीच काम न आवे। अरे पापी पच पच मरता है, पापी पच पच मरता है। कर गुजरान गरीबी में मगरूरी किस पर करता है। कर गुजरान गरीबी में मगरूरी किस पर करता है। कर गुजरान गरीबी सतवंती को कपड़ा नाही, सतवंती को कपड़ा नाही। वैश्या पहिरे खासा है, सतवंती को कपड़ा नाही। वैश्या पहिरे खासा है, साधु को भिक्षा नहीं देवे, साधु को भिक्षा नहीं देवे। भड़वा खाए बतासा है, हाँ भड़वा खाए बतासा है। कर गुजरान गरीबी में मगरूरी किस पर करता है। कर गुजरान गरीबी में मगरूरी किस पर करता है। कर गुजरान गरीबी में हीरा पाय परख नहीं जाने, हीरा पाय परख नहीं जाने। परखत कोटी पैसा है, हीरा पाय परख नहीं जाने। परखत कोटी पैसा है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। अरे हरि जैसे को कैसा है, हाँ हरि जैसे को कैसा है। कर गुजरान गरीबी मगरूरी किस पर करता है। कर गुजरान गरीबी में मगरूरी किस पर करता है। कर गुजरान गरीबी जो मिल जाए अपोगे तुम्हारे उसे प्रसन्न होकर के खूब आनंद है, मौज में रहे। बहुत बढ़िया चीज मिल जाए तो आनंद, सदन मिल जाए तो आनंद, सुखा टुकड़ा मिल जाए तो आनंद। जो मिल जाए उसमें ऋचा लाभ संतुष्ट हो, बंदा थे तो विमत सारा समय सिद्ध हो असिद्ध हो चा कृपा पे न निबज जाते, कृपा पे न निबज। ऋचा लाभ संतुष्ट जो मिल जाए हो जैसी पर जाए विद राखे राम ताई विद कही है, सीताराम सीताराम सीताराम कही है। भगवान का नाम ले आनंद ले मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगी, दुख मिल जाएगा, संताप मिल जाएगा। और धीरे धीरे इच्छा न करोगे तो तुम पाओगे भाई शिवाय दुख के और कुछ नहीं है, संताप मिलेगा। तो क्यों न पाओ, मस्त रहो एकदम मौज में रहो आनंद में रहो। किसी के पग नूपुर बाजे स्वामी साहब सुनता है, किसी में नूपुर बाजे कैसे सुनता है, आपके कान में बढ़ जाए कि तो सुनता है नहीं, तो सर्वतः श्रुति मन लोग भगवान सब दे कान है, कान में बढ़ जाए। आप कान में कीड़ी बैठ सर्व सर्व सर्व होते हैं नहीं, तो भगवान सब जगह काम है। इस वास्ते मौज हो रही है, आनंद हो गया आप। सुना दे भाई कोई पद सुना दे, बढ़िया बढ़िया थोड़ा पद सुना, फिर कीर्तन सुना। वावारे मोज फकीरांदी वावारे मोज फकीरांदी वावारे मोज फकीरांदी वावारे मोज फकीरांदी कभी तो नावे चने चबे ने कभी चबावे चने चबीने कभी चबावे चना चबे ना कभी कभी लहरिया खीरा दी वावारे मोज फकीरा दी वावारे मोज फकीरा वाहवारे मोज फकीरा दी वाहवारे कभी तो सोवे रंग महल में कभी तो सोवे रंग महल में कभी तो सोवे रंग महल में कभी तो पौधे रंग महल में कभी तो गली अहीरा दी वावारे मोज फकीरा दी वावारे मोज फकीरा दी वावारे मोज वाह वारे मोज फकीरा दी वाह वारे मोज फकीरा मंग तंग के टुकड़े खांदे मंग तंग के टुकड़े खांदे हाँ मंग तंग के टुकड़े खांदे मंग तंग के टुकड़े खांदे चाल चले है अमीरा दी वावारे मोज फकीरा दी वावारे मोज फकीरा दी वाहवारे मोज फकीरा दी वावारे मोज फकीरा कभी चबावे चना चबे ना कभी चबावे चना चबे हाँ कभी चबावे चना चबे ना कभी चबावे चना चबे हाँ कभी लहरिया खीरा दी वावारे मोज फकीरा दी वावारे मोज फकीरा वाहवारे मोज फकीरा दी वावारे मोज कभी तो ओढ़े साल दुसाले कभी तो ओढ़े साल दुसाले हाँ कभी तो ओढ़े साल दुसाले कभी तो ओढ़े साल दुसाले कभी गुदड़िया लह अरे कभी गुदड़िया लीरा दी वावारे मोज फकीरा दी वावारे वाहवारे मोज फकीरा दी वाहवारे मोज फकीरा शाह हुसैन फकीर साईंदा शाह हुसैन फकीर साईंदा सिख लगी गुरु पीरा दी वाहवारे मोज फकीरा दी वाहवारे वाहवारे मोज फकीरा दी वाहवारे मोज फकीरा कभी चबावे चना चबे ना कभी चबावे चना चबे वो कभी चबावे चना चबे ना कभी चबावे चना चबे ना कभी लहरिया खीरा दी वाहवारे मोज फकीरा दी वाहवारे मोज फकीरा ओ वाहवारे मोज फकीरा दी वाहवारे मोज फकीरा मदर भाई सुनना करता है सुनना गोपाल